الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Şimdi 56. ayette kalmıştık. 55. ayeti bitirmiştik. Ayeti mana verelim, sonra açıklamasını yapalım. Yüce Allah Peygamberimize bir emir verdi. Kul de halka, nuhitu nehyolundum. Ben nehyolundum, yani bana yasaklandı. En a'budellezine ted'ûne min dûnillâh. Allah'tan başka taptıklarınıza benim tapmam bana yasaklandı. Kul de ya Muhammed, la ettebi'u ehvâikum. Sizin hevanıza tabi olamam. Eğer olursam, gaddalertü iden, eğer olursam sapıtmış olur. Ve mâ ele minel muhtedin, ve ben doğru yola, yolda olanlardan olmam. O zaman. Şimdi bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Birisi Mü'min suresinin son veya sondan ikinci ayetidir. Bakalım bu sondan mıdır? Buradan da hocamıza bir rahmet okuruz. Efendim. Evet, son ayet. Yok pardon, sondan üçüncü sayfasının son ayetmiş. Evet. Aynı ayeti bir daha tekrar ediyorlar ve burada hocalar tefsir yaparken de yanılıyorlar. Çok ilginç yanıldıkları ayetlerden bir tanesidir. Bu yanılgı o kadar büyük ki sanki Peygamberimiz şirk koşmuş. Şeyden önce, peygamberlikten önce de yasaklanmış ona. Böyle yorumlamışlar, korkmuş bir şey. Yani beni şok eden açıklamalardan biri de budur. Yani hayatımda şoka uğradığım müfessirler tarafından, hocalar tarafından, halen şu anda çalışan hocalardan buna inananlar. Çok ilginç bir şey bu. Efendim, neyse biz, onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz bu ayetin yanlış anlaşıldığı konusunu söylememde yarar var. Onun için bunu söyleyerek açıklamaya girelim. Şimdi insanlığın başından bu yana peygamberlerin mücadele verdiği konu şirk konusudur. Yani insanlar Allah'ın dışında varlıklara tapınmışlar. Tanrı edinmişler. Kimi yatırları tanrı edinmiş, kimi taşa tapmış, put, lat, menat, uzaya tapmış. Kimi bir ağaca tapmış, totemizm gibi. Kimi Ganj nehrine tapmış. Efendim. Tabii bu tapınma olayı, gayrimeşru, şirk şeklindeki tapınma olayı aslında İnsanda doğuştan var olan inanç duygusudur. Bu inanç duygusunun tatmin olması lazım. Doğru tevhid inancıyla eğitilmesi lazım. Eğitilmeyen inanç duygusu sapık inançlara dalar. Bunu anlatırken çok affedersiniz, ayrı yoktur bu işin. Aynen inanç duygusu cinsel içgüdüye benzer. Siz cinsel içgüdüyü normal yollarla tatmin ederseniz meşru olur, nikahla olursa bu iş meşru. Ama başka yollarla tatmin edin, zina olur. Ha, inanç duygusu da böyle. Meşru yollarla tatmin edeceksin, yani tevhid inancıyla tatmin edeceksin. Aksi takdirde gayrimeşru yollara gidecektir. Nereye gidecektir? Aa işte puta tapar, şuraya tapar, buraya tapar, nefsine tapar. Tanrı bulur. Sen onu eğitmezsen o nem inanç duygusu kendine bir tanrı bulur. İllaki bulur. Bu insanlığın maalesef kara yazgısıdır bu. İnsanlık tarihinin, peygamberler tarihinin çok kara lekeleridir bunlar. Çünkü peygamberlere karşı konmuş, öldürülmüş, yurdundan çıkartılmış. Niye biliyor musun? Bu şirkle mücadele verdiği için. Peygamberimiz neyle mücadele veriyordu? Tevhid inancını koyuyordu, şirkle mücadele. Sen ne koyuyorsun? Bir yaşatmaysan bunu dedi, çıkarttı adamı. Gitmek miydi? Dolayısıyla şimdi peygamberimiz Allah-u Teala emir verdi ona. Böyle de. De ki Allah'tan başka taptıklarınıza benim tapınmam bana yasak edildi. Bunun eğitim açısından önemi nedir bunun? Yani niye Allah-u Teala bunu söyletiyor peygamberine? Bakın benim de sahte tanrılara tapma ihtimalim olabilir ha. Bu ihtimal var ha. Var ha. Bu bir. İkincisi, bir peygamber ki kendine tatbik etmediği bir şeyi başkasına söyleyemez. Yani sen tevhidin acına inanmıyorsan beyefendi şu delikanlı şu adama sorar mısın fotoğrafı niye çekti? Zaten biz hemen müftülüğe koşanlar falan. Bunlar çok yok. Evet. Ha bir peygamber ki tevhid inancını öğretmek için geliyor. Birinci amacı bu. Kendisi sahte tanrılara inansa ne olur? Tatbik etmediğin bir şeyi nasıl başkasına teklif edeceksin? Bu eğitimin altın kuralıdır. Yani sen tatbik etmediğin bir şeyi bir baba olarak, bir ebeveyn olarak, bir öğretmen olarak tatbik etmediğin bir şeyi efendim öğrencine, halka teklif edemez. Burada da peygamberin tevhid inancına sahip olmayan, ona inanmayan bir peygamber tevhid inancını nasıl öğretecek? İnsanlara bunu nasıl kabul ettirecek? Bu eğitim kuralını burada koyuyor. Yani ben asla sizin Allah'tan başka taptığınız şeylere tapmam. Bir daha söyle, bir daha. Ne? Kul de la ettebi'u ehvâkum. Sizin hevanıza ben uyamam. Uymam. Yani onların arzusu şuydu. Peygamberimize geldiler, ya bu bizim putlarımıza karışma, bu putlarımıza değinme. Yani biz bu putlarımıza tapalım ama gönü Müslüman olalım yani. Böyle. Böyle diyenler var. Tanrılarımıza bir şey demem. Aa, de onlara ki sizin hevanıza uyamam. Bu arkadaşlar hevaya uymak meselesi çok can alıcı bir noktadır. Bu bütün ahlakın temelidir. Ha bu ayetin alt kısmı var ya. قُلْ لَا اَتَّبِعُوا وَعَدُ Aa bu var. Bir defa bilim ahlakının temelidir. Bilim. İnanç ahlakının, sosyal ahlakın, cinsel ahlakın, hukuk ahlakının, siyasi ahlakın temeli budur. Ha bu kadar bir şey yani, ha bu kadar. قُلْ لَا اَتَّبُعَ وَعَدُ Ha bu kadar bir şey. İki kelime. İki kelime. İki kelime ama dünyayı hallediyor. Mesela eğer ilim adamları kendi hevalarına uymazlarsa, kendi hevalarına, eğer bilim adamları bulundukları grubun hevasına uymazlarsa, objektif bilgi üretirler. Bugün objektif bilgi üretilememenin sebebi o bilgiyle o ilim adamı ya kendi hevasına uyuyor ya da toplumunun, grubunun hevasına uyuyor. Anlıyor musunuz şimdi? Çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Yani peygamber de bu hevaya uyamaz. Heva çok tehlikeli. Nefistir çünkü. Nefsin hevasına uyan tarafsız iş yapamaz. Hukuk. Hukuk mesela. Hukukçu, hakim, kadı hevasına uyarak fetva veremez. Veya başkasının hevasına uyarak fetva veremez. Bu peygamber de olsa bu tehlike vardır diye Allah-u Teala bakın ne diyor şimdi. Aman ya. Davud Aleyhisselam ha. Şimdi sesleniyor Allah. Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda yer alıyor bu. Efendim neredeyim? Buradayım. Ya Davud. Allah Hazreti Davud'a sesleniyor. İnna ce'alnake halifeten fil ard. Seni yeryüzünde halife tayin ettik. Yani iktidar sahibi yaptı. Yani devlet başkanı yaptı. Yani hem peygamber hem devlet başkanı. Fahkum beynen nasi bil hak. İnsanlar arasında hak ile hak ile hüküm ver. Ve la tettebi'il heva. Hevaya uyma. Fe yudilleke an sebilillah. O heva seni Allah yolundan çıkarır. İnnellezine yadilluna an sebilillah. Allah'ın yolundan çıkanlar ise lehum azabun şedidun. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Bima nesu. Bu benim emrimi unutmasından dolayı yevmel hesab, hesap günü ona şiddetli azap vardır. Sen peygamber de olsa seni ezer geçer. İnsanlara adil davranacaksın. Hevaya uymayacaksın. Ne senin hevana ne onların hevasına. Bu, bakın Saat suresinde yer alıyor. 26. ayet. Bu Davud Aleyhisselam'a böyle hüküm verdiğini bizim peygamberimize söylüyor. Sakın ha sen de ha yapma ha. Bak bak öğretiyorum sana, eğitiyorum seni. Davud Aleyhisselam'a ne yaptığımı bak ha burada şimdi. Bak, bak. Şimdi bu, şu ayeti hukuka koy. Siyasete koy. Bitti de o. Siyasette düzelir, hukukta düzelir. Hepsi düzelir. Objektif hukuk burada. Objektif hukuk burada. Bağımsız hukuk burada. Hevadan bağımsız olacaksın. Heva, heva. Hukuku bozan hevadır diyor Allah. Ey Davud, heva. Hevayı karıştırma. Hükmüne, kararına hevanı karıştırma. Başkasının hevasını karıştırma. O zaman objektif karar verirsin. O zaman hukuk objektif olur. Şimdi herkes, hani ne diyor? Evrensel hukuk diyor. Herkes kendi siyasi görüşüne göre hukuk yapmıyor mu? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ha işte öyle 367 var dediler. La orada 184'tü. Yok efendim ben 367 diyorum. Neye göre söylüyorsun? Hevaya. Heva! Yok orada, anayasada yok. Var diyorum işte ben. Bitti. Benim anlayışım bu. Benim hevam budur işte. Ben böyle istiyorum, böyle olur. Anladın mı şimdi? Bakın, bu heva meselesi çok ilginç. Ha, burada hukuku tahrip ediyor. Hukukun bağımsızlığını, objektifliğini, tarafsızlığını yitiriyor. Heva, heva bir kurt. Dalıyor hukuka, hukuku parçalıyor. Bak! Bu sefer abi, az biraz ileri gittik mi? Az biraz şöyle, şöyle şu tarafa gittik mi? Bak şimdi, ha burada. Hemen. Burada da diyor ki Allah-u Teala. Ya Muhammed gördün mü nefsinin hevasını tanrı edineni? Ha heva tanrı olur. Biraz evvel canavardı, hukuku parçaladı. Hukukun bağımsızlığını, tarafsızlığını davran etti. Bu sefer de geldi buraya dedi ki insana ben senin tanrım. Bak burada. Eferayte men ittehaze ilahehu heva heva heva. Hevasını yani nefsinin arzularını tanrı edineni gördün mü ya Muhammed? Ha bu heva o kadar kötü bir şey ki efendim ne yapıyor? Tanrı oluyor. Bir taraftan hukuku parçalıyor, siyaseti parçalıyor, ilmi parçalıyor. Adam objektif ilim yapamıyor. Güya ilim yapıyor, güya kitap yazıyor. Kendi tarikatına göre yazıyor, cemaatine göre yazıyor, mezhebine göre yazıyor. E kardeşim Allah'a göre yazsa. sana diyorsun ona? Niye Allah'a yürüyorsun? Allah hafif mi dur, küçük mü dur? Ne dur? Bizim derdimiz bu. Bak şimdi, abel azıcık geriye gidiyorum bak şimdi, azıcık. Yani Nisa suresine kadar gidelim, bak burada bak. Bak ne diyor. Bunu size birkaç defa söylemiştim. De. Bin defa da söylesek aynı hiç fark etmez. Şimdi diyor ki Allah 125. ayet, 135. ayette Nisa suresi. Ey inananlar, adaletin bayrağını ayakta tut. Aynen böyle. Bu adaletin bayrağı yıkılmamalı diyor. Yıkmayın. Velev alâ enfusum. Kendin bile olsa yıkma. Doğruyu söyle. Ne olur hukuku yanaltma diyor. Ya yapma. Evin validen, annen baban bile olsa doğruyu söyleyeceksin. Vel akrabin, akraban bile olsa. En yakın valiyyene ufakınız. Fakir de olsa, zengin de olsa doğruyu söyle. Yani o fakirdir diye ezme o. Peygamberin dönemini ezdiler. Zengini ezmeye kalktılar. Dediler ki ya bu fakir daha bunu tutalım daha bu zenginin aleyhine konuşalım deyince bu ayet geldi. Fakir de olsa, zengin de olsa doğruyu söyleyeceksin. Biz yapabilir miyiz bunu? Biz bunu yapabilir miyiz? Ah dünya ah. Şimdi bak. İn yakın aliyye ne fakiran fallahu evlâ bihima. Allah diyor ki eğer zengin de olsa fakir de olsa ben onlara sizden daha yakınım. Ben onların mevlasıyım. Fela tettebi'ul heva en tâdilû. Hevanıza tabi olmayın. Adalet yaparken hevaya tabi olunmaz. Şimdi hukukun içine heva girmez, nefis girmez. Hukukun kurdudur o. Şürütür. Yani bugün bunun makaleleri keseceğim. Yani makaleler o kadar fazla ki şimdi günler. Yani bir gün bu adalet konusunun tam zamanı aslında yazılması lazım ama öyle bir makale şeyine girdi ki konu furyasına girdi ki bunu yazamam. Aslında bunu yazmak lazım yani cuma günkü makalelerde. Şimdi ne demek oldu bu da şimdi? Bir defa nefsin hevası tanrı haline gelebiliyor. Ben senin tanrınım diyor kardeşim. Ha bazen hukuku yanıltıyor. Hukuku tahrip ediyor. Hakkı, kararı. Hakim hevasına tabi olursa Davud Aleyhisselam gibi perişan olur diyor Allah. Bir de şahidin hevasına tabi olma olayı var. Bakın de. Nisa suresinin 125. ayeti esasen o. Yani şahit şahitlik ederken taraf tutmasın diyor Allah. Kendi bile olsa. Anası babası da olsa. Bu kadar oldu. Böyle bir din var mı kardeşim? Gelsinler objektif hukuku bu da öğrensinler kardeşim. Tarafsız hukuku, objektif hukuku Kur'an'dan öğrensin. Dünya. Bunu anlattı bir daha anlatacağım. Televizyonda da anlatacağım. Şimdi bu heva dediğimiz nefsin arzuları tabi olunmaması gerekir. İşte bu nefsin hevasına tabi olmama olayındaki mücadeleye Allah cihat diyor Peygamberimiz. Şimdi bu akşam büyük bir ihtimalle televizyona çıkacağım karar vermiştik. Habertürk'e dinleyeceksin beni saat 19'da bunu konuşacak. Cihadın ne olduğunu konuşacak. Bak bu geçecek orada. Yani nefisle mücadeleye cihat diyor Peygamberimiz. Büyük cihat. Nefsin nesiyle mücadele verir? Hevasıyla. Bizi yanıltan, bizi yoldan çıkaran o nefsin arzularına karşı mücadele vermek cihat. Diyor de onlara ya Muhammed ben sizin hevanıza tabi olursam gadilallahu izen o takdirde ben sapıtırım. Bana yakışmaz peygamber olarak sizin hevanıza arzularınızı yerine getirmek. O zaman ben yoldan çıkarım. Bak peygambere diyor. De onlara ben yoldan çıkarım. Ve mâ eneminel muhtedîn. Ve ben doğru yolda gidenlerden olmam. Benim işim doğru yoldan, hidayete gitmektir. Demek ki insanı doğru yoldan, hidayetten alıkoyan en büyük güç nefsin hevasıdır. Ayet söyledim. Net. Yani hiç şey yok. Şimdi demek ki arkadaşlar, neden bu ilim adamları bu kadar değişik fetvalar veriyorlar? Neden efendim bu yazılan kitaplar bu kadar farklı farklı yazılıyor? Neden? Nedeni o konuşuklar hevadan çıkıyor, hevadan. Ya başkasının hevasından çıkıyor ya kendi hevasından çıkıyor. Allah'tan değil, Kur'an'dan çıkıyor. Kur'an'dan çıksa doğru söyleyeceğiz. Kur'an'dan çıksa ittifak edeceğiz. Evet. Hevadan çıkıyor, hevadan. Adamın nefsi oynuyor, nefsi fetva veriyor. Aklı değil, bilgisi değil, Kur'an değil, Allah değil. Değil. Siz de seyrediyorsunuz. Ha bu adam böyledir, ha bu adam da böyle, ha bu adam da böyle. Bu ne? Dinimiz hangisi? Şaştık kaldık bir adamda. Doğru, şaştık. Ben de şaşırıyorum. Yani sadece siz şaşırmayınız. Ben de şaşırıyorum. Allah ve de benim Kur'an bilgim olduğu için rahatlıkla yolu buluyorum. Şaşırtıyor mu bizi? Evet, diyoruz ki böyledir. Şurada bu ayet var diyorsun. Doğrusu budur diyorsun. Tamam, kurtar işi yakar. Yoksa sen de o çamura kalacaksın. Ne var orada? Nefsin hevası var işte. Veya başka birinin hevası var. O başka biri hevasına göre kitap yazmış, fetva vermiş. O adam da gidiyor onun hevasını okuyor. O oralarda gezinip duruyor. Ulan ne işin var hurafelerin pisliğine, çöplüğüne ne işin var? O sinekler hep çöplükte gezer ya. Ha o şeyle bağdın hep çöplükte gezer ya. Ha o çöplüğe gezer. Ulan güzel ama burada ne güzel var işte Allah'ın kelamı da. Gel oraya da kardeşim ya. Değilsin ha olmay kardeşim. Oraya gelemem diyor. Bu çöplük çok tatlıdır diyor. Ben buraya gezineceğim diyor. Buraya gezinme hoşuma gidiyor. De onlara şöyle. Bir daha de. Üçüncü de. Kul inni ala beyyinetin min Rabbi. Elbette ki ben Rabbimden bir delil, bir kanıt, bir aydınlık içerisindeyim. Üzerindeyim ben. Ve kezzebtum bih. Siz onu yalanlıyorsunuz. O benim kanıtımı, delilimi yalanlıyor. Ma indi ma testa'dilüne bi. Sizin acele ettiğiniz o azap benim katımda değil. Ben azap veremem. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'a ait. Yakussul hakka. Hakkı açıklar o Allah. Ve huve hayrul fasilin. O fasledenlerin, ayıranların, hüküm verenlerin en üstünüdür. Şimdi bu da bir ayet. Şimdi burada da konular var tabii doğal olarak. Şimdi bakın. Ah dünya. Şimdi bu televizyonda bunu konuşmamız lazım. Hocalarda oturması lazım. Televizyonun karşısında dinlemesi lazım. Bak. Şimdi peygamberimiz de ne diyor? Allah aşkına bir bakın şimdi. Kul de inni ben ala beyyinetin min Rabbi. Rabbimden gelen bir beyyine, bir delil, bir kanıt üzerindeyim. Rabbimden gelen. Peki biz hangi delil üzerindeyiz? Anlıyor musunuz şimdi? Allah aşkına bakın bunu da deyin bak. Ha müftülüğe gitmeyin hemen ha. Durun lan. Şimdi ben buna biraz taktım. Bu şakayla, bu espriyle gideceğiz biraz, gideceğiz, birkaç ay gideceğiz. Şimdi diyor ki, Allah diyor ki peygamber, de onlara, Rabbimden gelen bir delil, kanıt üzerindeyim ben. Şimdi ben veya hocalar, peygamberin bu sünnetini kullanmak mecburiyetinde değil miydi? Bu hem Allah'ın emri, peygamberin sünneti. Peygamber ne demiş insanlara? Benim delilim Allah'ın delilidir. Allah bana ne dediyse ben onun üzerindeyim. Biz şimdi kimin üzerindeyiz? Hangi ilmihanın, hangi fıkıh kitabının üzerindeyiz? Yoksa Kur'an üzerinde miyiz? Açtım. Bunu anlayın ha. Bunu anlayın. Anlamadıysanız gidin köprüden atlayın. Döşentlik diplomasını girt anlayın. Yani benim peygamberim ne diyor ki Allah? De o insana Rabbimden gelen bir kanıt üzerindeyim ben. Yani benim kanıtım olamam, böyle bir şey olamam. Ben size bir kanıt, bir delil koyamam. Rabbimden gelen delil üzerindeyim ben diyor. Bak şimdi, biz neyin üzerindeyiz? Ramazan desene bana bir şey ya. Deyin bana da, deyin beni de halledin beni de. Bu ızdırabımı giderin de. Şimdi bu neyin üzerine gidiyor? Adam fetva veriyor. Falan Muhittin Arabi böyleymiş diyor falan. Ya böyle din olur mu ya? Bu din onlar mı? Bunlar Kur'an-ı Kerim'den delil getireceksin. Sen Allah'tan gelen delil üzerinde olacaksın. Allah aşkına ya. Şimdi bunu din eğitimine, bunu bütün din görevlilerine, bütün ilahiyat fakültelerine birinci prensip bu olmaması gerekmez mi? Soruyor. Ben de dahil olmadım. Şimdi bak. Ha böyle azıcık gideyim bile. Geleceğiz oraya bak. Geleceğiz oraya da. Şimdi söyleyeyim buraya ancak Ramazanlar'a falan geliyor. Şimdi müşrikler peygamberimize dediler ki o dediklerini aktarıyor. Allah da ne yapması gerektiğini peygamberimize taktik veriyor. Seyyûlüllezîn eşrek. Müşrikler dediler. Şirk koşanlar dediler. Levşe Allah, Allah dileseydi ma eşrek. Biz şirk koşmadık. Allah dileseydi bizi şirk koşturmazdı. Böyle mi? Ve la havvâna. Babalarımız da şirk koşmazdı. Ve la havvâna min şey. Herhangi bir şeyi de haram kılmazdık biz. Böyle fetva veriyoruz, haram kılayım. Ama Allah dileseydi biz bunları yapmazdık. Halbuki Allah özgürlük veriyor. Allah özgürlük, ne yaparsan yap diyor. Sen gidiyorsun şirk koşuyorsun, sen gidiyorsun helalı haram diyorsun. Kedalike kedeben dedine min kablim ya Muhammed. Ondan evvelkiler de böyle yalanladılar. Hatta dâgu be'sena. Ta ki bizim belamızı, bizim azabımızı tattılar. Onlara şöyle söyle. Bakın iyi dinleyin. Sıkı durun. Sıkı. Bak. Gül de onlara. Hel indekum min ilm. Sizin katınızda bir bilgi var mı? Bilgi var mı? Fetuhricuhu lana. Çıkarın onu bana bakayım. Böyle diyeceksiniz. Bak bu Allah'ın koyduğu prensiptir. Hazreti Peygamber'e uygulamasını istediği bir metottur. Bu fetvayı sorduğunuz zaman da çıkar bana bilgini. Çıkar hoca diyeceksin. Çıkar. Kafadan sıkma. Bak ben de bunu Allah katında ben mahşetimde cemaatime söyledim. Buna uygulan ben hijyendere tutmam. Bak. Kul hel indekum sizin yanınızda var mı bir ilmin bir bilgi? Fetuhricuhu lana çıkar onu bana bakayım. De orada ya. O bilgiyi çıkar gösterin bana. İn tettebi'une illa zan. Onların yanında ne işi var bilginin? Onlar zanna tabi olurlar ya Muhammed. Ve innen tümüllâ tehrusûn. Onlar hep yalan konuşurlar. Hep yalancıdır onlar. Onlara şunu söyle. Bak iyi dinleyin bir daha sıkı durun. Gül felillâhil hüccetül bâliga. Buluğa eren, son haddine varan zirve delil Allah'a aittir. Kanıt Allah'a aittir. Başka kimse hüccetül bâliga koyamaz. Bana aittir o bilgi. Son derece doğru ve kesin olan bilgi bana aittir. Devam. Anladın mı şimdi? Şimdi delil. Din adına dayanağın olacak. O dayanak budur efendim. O dayanak budur. Peygamberimiz de buna dayanmış. Bak. Aynı şekilde şeyde de Hakka suresinde de yok ne Hakkası ne alakası var Ahkaf suresi bak Ahkaf suresinde ne diyor şimdi konuşuyorlar Konuştuktan sonra Allah-u Teala diyor ki o müşriklere, İtuni bir kitabı, bana bir kitap getirin. Ha, bu konuştuklarınızdan doğruysanız bunu bir kitaba dayandırın. Bir kitap getirin bana. Min gabliha, bundan önce. Ev esaretin min ilmi. Yahut da bilgiden bir kırıntı getirin bana ya. O bilgi getiremesini de kırıntısını getirin bana. Kırıntı, kırıntı. Hani ahlama var ya, yemek yerken ekmek yerken kırıntı olur ya, ekmeğin kırıntısı. Ha, o kırıntı bilgiyi getirin bana. Somun ekmeği getiremezsin bana, sen o mümkün değil. Sen o ekmekten masada kalan kırıntı var ya, ha ondan getir bana o bilgiden bakayım. Meydan okuyor Allah. Ama biz buna hiç baktığımız yok. Biz Allah'a diyelim ki sana şimdi vahiyde yok, sen öğren, din öğren sen. Sen dini ya eksik gönderdin. Sen şimdi biz sana gönderecek vahiy. Sen vahiy öğren. Bu dini yanlış gönderdin, eksik gönderdin bana. Evet. Öyle diyor Allah. De onlara, yoksa bana dinlerini mi öğretiyorlar diyor. Ha? Demedik mi? Profesör olacaksınız. Bunları bileceksiniz, bunları unutmayacaksınız. Bana din öğretmeye kalkıyorlar diyor Allah-u Teala. Biz kalkarız. Biz Allah'a din öğretiriz kardeşim. Şimdi şu ayet, bak kaç dakikadır, kaç tane ayete gittik. Ki, benim anlattıklarım bir demek. Şu ayeti, قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. Rabbimden gelen bir beyine üzerine hareket ediyorum ben. Benim yolum o beyineden geçiyor, o delilden, o kanıttan geçiyor ey insanlar. Yani benden bir kanıt demiyor peygamber. Benim kanıtım benim demiyor, Allah'ın kanıtı diyor. Allah aşkına ya, Allah aşkına be. Ne edeyim, terlettiniz beni ha. Terlettiniz beni. Ha bu ayetin ha bu kısım beni çok etti. Vurdu kemiklerimi kırdı şimdi. Toz duman açtı beni. Ha bu kadar bir ufak bir yer ya. Çıkamıyorum oradan. Ama de onlara. Ve kezzeptum bi. O benim delilimi yalanlıyorsunuz siz. O benim kitabımı, Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorsunuz siz. Ha? Ma indi ma testa'cilune bi. Sizin acele ettiğiniz şey benim katımda yok. Ne acele ettiler diye bir soru sorsak, burada yok o. Acele şey şu. Şimdi bunlar dediler ki peygamberimize, sen abi ha bu söylediklerin de doğruysan bu azabı getirsene bize bakalım. Bir azap getir de görelim nasıl oluyor bu azap. İnanmasak azap olacakmış bize filan. Bunu peygamberden istediler, yetmedi de döndüler Allah'tan istediler bu zaman. Baba, şimdi ey mübarek, Allah benim hocama rahmet eylesin. Efendim, şimdi kafirler, şimdi bu kitaba inanmıyorlar, bir türlü inanmıyorlar. Döndüler, peygambere dediler ki, ya bu kitaba inanmazsak, bize azap olacak diyorsun sen, ha azabı bir getir bakalım dediler. O acele ettikleri buydu. Azabı istiyorlar. Bu tabi peygamberimiz dedi ki, yok benim katımda böyle bir azap ben veremem. Döndüler bu sefer Allah'a. O müşrikler. Bak ne dediler Allah'a? Allah'a dua ediyorlar lan müşrikler. Ve idgâdullâhumme. Dediler ki ey Allah, ey Allah'ımız. İmkanı hâdâ huvâdâ. Eğer bu kitap haksa, bu Kur'an haksa, gerçekse, min endike senin katındansa, bu senin katından geliyorsa, fe emdir aleyna, hecâveten, bize taş yağdır ya Rabbi. Mine semâi gökte, eli ihtina bi azâbine yin, yahut da bize azabı elin ver ya Rabbi dediler. Ha müşrikler ha, Allah'a yalvarıyor. Allah biliyor da müşrikler. Ya Rabbi dediler. Ha bu Kur'an senin katından hak olarak gelmişse bize gökten taş yağdır. Da görelim hakikaten bu senin katındandır. Veya bize azabı elin var. Allah da peygamberimize ne dedi bak bunun cevabı olarak. Bizim konumuzda değil ama fakat o ayet şimdi bize kızar. Ve mâ kânallâhu, Allah değildir. Li'adzibahum, onlara azap edecek değildir. Ve ente fihim, ya Muhammed sen onların içindeyken ben onlara azap edemem. Vay vay vay. Anladın mı şimdi? Sen onların içinde varken ben onlara taş yağdırmam. Cevap bu. Şimdi ha bir tane daha var şeyde. Nerede o? Hangi bu süresinde olması lazım? Ey mübarek şimdi daldı Kur'an-ı Kerim'e. Biteceği yok. Ha burada. Ve yestacilûneke bil azab. Senin azapta acele etmeni istiyorlar ya Muhammed. Yani peygamberimize diyorlar ki ya bu dediğin cehennem azap şu bu gelin dedi ya hadi çabuk çabuk gel gel. Ve yestacilûneke bil azab ve inne cehenneme le muhizatun bil kafirin. Cehennem bütün kafirleri ihata edicidir, içine alıcıdır. Onlar acele ediyorlar. Hud Aleyhisselam'a da acele ettiler. Ahkaf Suresi'ne şimdi geldi hatırıma. Onlar dediler ki sen ey Hud sen abi bu azap deyip deyip duruyorsun Ahkaf halkı Hud Aleyhisselam diyor. O da dedi ki ben azap veremem. Bu sefer bir bulut gördüler vadiye yanaşmış. Tabi orası çöl. Ahkaf demek kum tepeleri demektir. Kum tepelerinin bulunduğu yerde kurulan şehir de Ahkaf deniyor. Kum tepeleri. Bulut geldi şimdi. Oo dediler aha yağmur geliyor. Allah da dedi ki rihun fiha azabun elim. O size yağmur yağdırmayacak. Orada fırtına var. Azap getiriyorum size dedi. Azap. Şimdi dolayısıyla şurada şu prensip çıkıyor arkadaşlar. Biz ceza veririz ama azap edemeyiz. Azap Allah'a ait. Dikkat edin. Biz dünyevi hukukta ceza veririz. Onu Allah bize söylüyor. Şunu işleyene şu kadar ceza verir. Namuslu bir kadına iftira edene 80 değnek vur. Zina edene 100 değnek vur. Bu hukuki cezadır. Bu azap değildir. Azap Allah'a yapar. Azabı Allah yapar. Bunu iyi bilin bak. Peygamberin azabı yoktur. Cezası var. Olabilir. Ceza verebilir. Hukukta ceza verebilir. İnsanlara ceza verebilir ama azap edemem. Azap Allah'a ait. Bak ne diyor burada? Ne diyor? Ma indi ma testa'dunne. Sizin istediğiniz o acele ettiğiniz azap benim katımda yok. Benim katımda azap verme diye bir olay yok. O Allah. Çünkü inil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'a ait. Ceza verme hükmü Allah'a ait. Anlıyor musun? Muhteşemdir bu. Böylece doçentsiniz, sonra ayıp olur bir yere konuşursanız. Ceza ile azap ayrı şeydir. Ceza beşeri olabilir ama azap ilahidir. Hiçbir peygamberin azabı olamaz. Hiçbir beşerin azabı olamaz. Azabı Allah verir. Bu muhteşem bir açıklamadır size bu. Anladınız mı? Ha! İnanın üniversitede verdiğim ders gibi ders veriyoruz ha. Hiç eksik yok. Size yani kendi çapımdaki eksik yok yani. Eksik olmaz mı? Kim bilirsin Allah Rabbim ne diyor? Ha bu adam ne anlatıyor ya? Çok eksik anlatıyor diyebilir. Rab, Allah Allah. Yakussul hakka. O Allah neden hüküm ona aittir? Hakkı açıkladığı için. Kimse hak açıklayamaz. Kimse hak ortaya koyamaz. Kimse böyle bir kitap ortaya koyamaz. Çünkü bu haktır. Kimse Allah'ın hak sıfatını bürünemez. Allah haktır. Onun bilgisi, onun hükmü hak olur. Yoksa siz bir hak kitap koyamazsınız. Kimse hak olamaz. Allah'ın hak sıfatını, isimlini alamaz. Yakussul hakka, hakkı açıklıyor. Kıssa kelimesinin anlamını bir ara söylemiştim size. İmtihan etsem Ramazan kazanabilir. Öyle değil mi Ramazan? Belki de şey Aydın Bey kazanır ha. Kısa aslında izini takip etmek anlamına gelir. İlim adamı bir bilginin izini takip eder. Kısa. Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'yı Nil Nehri'ne bırakınca annesi Musa'nın ablasına dedi ki Gussihili onu takip et. Nehirden giderken çocuk sepet içinde sepetin içinde çocuk var. O kardeşini takip et. Sepet nereye gidecek onu takip et. O zaman Gussi kelimesini kullandığına takip etmek anlamına gelir. Kıssa demek bilginin başına doğru giden adam. Al benim işim budur ha. Aa benim işim budur. Çocuklara söyledim. Benim burnum var ya. Ha burnum o eroin arayan köpekler var ya. Aynı öyledir. Bilgiyi koklarım. Ve onun başına giderim. Ben. Ha öyle takip ederim onu. Benim burnum çok iyi kokar. Ha. Yakala. Eroini yakala. Ha hurafe bilgileri yakalarım yani. Hurafeler eroindir biliyorsun. Ha. Bizim de eroinimiz var. Evet, bir köpek lazım o eroini bulacak. İşte ben o köpeğim. Ha! Koklarım ben anlarım. Bunu iyi kokalım. Şimdi ilim adamı bilgiyi başına kadar takip edecek. Nereden çıkıyor bu? Kızılırmak nereden çıkıyor? Yeşilırmak nereden çıkıyor? Onu bilmeyen bir adam coğrafya kitabı yazamaz. Gideceksin göreceksin onu. Kızılırmak Kızıldağ'ından çıkıyor. Coğrafya hocasıysan profesörü gidip onu bulacaksın. Hadi kafadan yazmayacaksın. Oraya bulacaksın. Aha buradan çıkıyor. Resmini çekeceksin bulacaksın kitap. Kızıldağ'dan çıkıyor. Bilgi de nereden çıkıyor? Allah'tan mı geliyor yoksa insanlardan mı? Onu takip edecek. İlahiyat profesörü böyle olmaz da. Hep koklayacak. Durmadan koklayacak. Bilgi nereden geliyor? Ve huve hayrul fasili. O Allah fasıl, fasıl aslında ayırmak demektir. Ne hüküm verirsen ayırırsın. Hak ile yani haklı ile haksızı ayırdığı için fasıl kelimesini kullanıyor Allah-u Teala kendisi için. Sıfat, isim veriyor kendisine. Ben fasl edinim diyor. Fasl. Yani hüküm verenin en üstün hüküm veren ben. Meseleleri ayırır. Doğruyla yanlışı, hakla batılı, haklıyla haksızı ayıran benim. Bunu mükemmel yaparım ben. Diyor Allah. Burada. Şimdi bakın muhteşem bir ayete daha geliyoruz. Daha var değil mi? Kul de ya Muhammed onlara. Lev enne indi benim katımda olsaydı, benim yanımda olsaydı ma testacilüne bih. O acele ettiğiniz azap benim katımda olsaydı. Yani ben size azap edebilecek durumda olsaydım lebul yel emru beyni ve beynekum. Derhal şu anda sizin hükmünüz bitmiş. Size azabı etmiştim, yok etmiştim sizi. Bu kadar kızgınım size ha. De onlara ya Muhammed. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah sabırlıdır diyor. İnsanlar sabırsızdır. Eğer bu insanlar bu kadar kötülük işliyorlar. Allah sabbar olmasaydı, sabur olmasaydı bu insanlık yok olurdu. Ama diyor Allah-u Teala. Bu azap yapma senin katında olsaydı ya Muhammed. Hemen onların işini bitirmiştin değil mi? Ya sabırsızlık gösterirdin değil mi? Hemen bomba yatarın işi bitirirdin. Ya bir bak Rabbin nasıl sabrediyor. Neler yapmıyorsunuz ki? Nasıl sabrediyorum ya? Ama senin katında olsaydı lekuluyorum. İş bitmişti. Beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda. De onlara. Benim katımda değil bu azap etmek giydiğimse. Etseydim şimdi işinizi bitirirdim. Burada muhteşem bir ders veriyor. İnsanoğlu sabırsızdır. Peygamber bile olsa Çok ızdırap çekiyor ya peygamberimiz. Yani sana bu yetkiyi versem, bu azap etme yetkisini sana versem ya Muhammed, hemen derhal işi bitirirsin yani. Hemen. Hemen onları yok edersin. Ama ben Allah'ım, bekliyorum. Onlar dönebilir, benim kullarım tövbe edebilir, istiğfar edebilir, inanabilir. Ben bekliyorum senelerce, asırlarca. Beklerim. Ben bekliyorum. Bu muhteşem bir olaydır. Ve bu bize şunu söylüyor. Hemen ceza verilmemeli. Cezada acele edilmemeli. Tabii bu şartlara göre değişir. Mesela mazlumun ahı korkmuştur. Yani mazlumun ahını Allah hemen müdahale yapar. Hemen azabı keser. Mazlum, zulme uğrayan adam, onun derhal hakkını almaya çalışır. Bazen de iyi kullarına bu dünyada azap eder Allah. Öteki dünya ertelemez Allah. Hemen derhal azabını verir ki yola gelsin, bir daha yapmasın, pişman olsun, tevbe etsin, istiğfar etsin diye hemen orada iyi kullarına azabı acele verir de. Böyle bir müftüyü kurtardım, anlatmıştım size bunu. Horasan müftüsüydü. Oğlu askerdeyken burada İstanbul'da eroin yakalamışlar onu kefinin altına. Arkadaşıymış meğer, atmış onun kefine, tuvalete gitmiş çocuk. Müftünün oğlu yakalanmış eroinle. Yıllar evvel ama. Neyse, bir akşam bir araya getirdi bizi, müşterek dostlarımız vardı. Yaşlı piri fani bir müftü ağlar. Dedim ki, Hacı Efendi dedim, çok o kadar üzülme dedi. Niye dedi hocam? Allah senin iyi kul olduğun için bu dünyada ceza verirse, bir şeyin var dedi, ha böyle bir ufak ceza verirse, acele verdiğin sana. O hocam dedi, beni rahatlattın dedi ya. O hocam dedi, beni rahatlattın. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'i bilince hemen dedim, ha git Hac Suresi'nin sonra 4. sayfasında var ha bu işte. Tabii orada şimdi hocayı imtihan edecek değilim. Ama doğrusu bu. Allah bu dünyada hemen cezasını verir o mümine, o hatasını düzel. Bana burada bir 4 verdim sana ama derhal bunu çalışacaksın, 10 yapacaksın. Sana yakışır mı bu? Sen 10 alacak çocuksun sen, delikanlısın sen. 10'luk alacak yerine buraya 4'ü de sal. Dersin talebeye. Böyle başarılı talebeler vardı. Efendim, bir de bakarsın bir çalışmadı. Çalışamadı yani. 4 al. Ya bunun ne işi var senin 4 çalışmadın? Ben sen... Bak bir dahaki yazılırda 10 alacaksın. Bir de bakarsın bir dahaki yazılırda 16. Şimdi böyledir bu. Ama muhteşem bir açılım var burada. Muhteşem. Ya Muhammed, senin katında olsaydı o azap, hemen işi bitirmişti değil mi onlarla senin aranda? Ne bileyim. Sabır mabır göstermezdi değil mi? Çok sıkıştırdılar seni değil mi ya Muhammed? Anlıyorum. Sen peygambersin, anlıyorum. Eski peygamberler de öyle oldu diyor. En az az ileride okumuştum size, hatırlayın. Eskiler de öyle oldu. Ama onlar sabretti. Onlar fesaberu, sabrettiler. Sen de onlar gibi sabredeceksin diyor Ahkaf suresinin son ayetinde. Fasbir, sabret ya Muhammed. Kema sabara ulul azmi minel rusul. Peygamberlerden ulul azm, azim sahibi peygamberler gibi sabredeceksin. Ve la testa'cil lehum. Onlar için acele etme. Onların azap görmesi konusunda acele etme. Meryem suresinin son sayfasına gidersek, inne ma na'uddu lehum adda ya Muhammed. Ben sayıyorum. Sen acele etme azapta. Hakka suresine gidersek, ya Muhammed, melekler bana bedduayı 50.000 senede getirir. Hasbi sabran cemila. Güzelce sabret ya. Muhteşem. Kur'an'a bak, Kur'an'a. Daldın mı Kur'an'a? Beşini kendinden geçtim ha. Şimdi çıktım ben de. Şimdi Kur'an'a dalmıştım. Şimdi çıktım suyun içine. Kendimi hissetmiyorum ya. Bazen. Vallahu alemu biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Sağ. Şimdi başka bir ayete girdi. Ezan mı bunu? Ha? Yok değil. Birazdan okun. Ve indehu mefatihul gaybi. Gaybin anahtarları benim katımdadır. Ezan okun. La ya'lemuha illa hu. Manayı verelim. Açıklama. Bir daha haftaya 59. ayet. La ya'lemuha illa hu. O gaybin anahtarlarını Allah'tan başkası bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. O karada ve denizde olanı bilir. Olan şeylerin hepsini bilir. Ve ma tesku min varagatin. Bir yaprak düşmez. Düşemez. İlla ya'lemuha. Onun bilgisiyle düşer. Onu bilir. Bir yaprak bile onun bilgisi olmadan düşemez. Sararmış, çürümüş de ya Rabbi. Evet. O dünyada bütün o ağaçlardan düşen o kuru yapraklar benim bilgimde düşer. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Burada bir ağaçtan düşüyor, Amerika'da, Afrika'da, şurada, burada. O bir anda kaç tane yaprak düşüyor. O ne bilir? Ben böyle tanrıyım. Ve la habbetin fi zulümatil ardı. Yerin karanlıklarında olan bir taneyi de bilirim. Ve la ratbin ve la yabisin. Yaş ve kuru. Yerin dibinde olan her şeyi bilirim. Taneleri. İlla fi kitabin mübin. Bunlar apaçık bir kitaptadır. Şimdi bu ayeti kerime muhteşem tabii yani. Efendim bu ayeti anlayan ağlar. Benim kalbim biraz katı olduğu için ağlamıyorum yani. Siz de anladınız beni bilmiyorum. Anlatabildim. Anlatmadık onu. Aydın Bey neredesin ya? Anladın. Ağlamıyor musun ya? Ha. Şimdi bu ayet gibi bir daha hafta anlatacağız. Böyle devam edelim inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim. Ben tabii şeye takıldım. Kul inni ala beyyinetim min Rabbiye takıldım ben. Şimdi benim gönlüm orada asılı kaldı. Peki Rabbimden gelen bir kalıt üzerindeyim. Ben orada yürüyorum. İşte kanıt bu. Arkadaşlar işte kanıt bu. Din adamlarının üzerinde yürüyeceği kanıt bu. Bu. Allah bu kanıtı, bu delili, bu kitabı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah size razı olsun efendim.